zgodnie z przepisami o transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz możliwością wniesienia skargi przeciwko innemu państwu. Pierwszy raz w historii postanowiliśmy po wyczerpaniu formy dialogu wnieść taką skargę i dzisiaj będziemy mieli wysłuchanie przed Komisją Europejską. To jest etap formalny przed krokami, które są związane z postępowaniem TSUE. Jacek Ozdoba dodał, że zgromadzony przez polskie władze materiał dowodowy potwierdza, że wspomniane odpady pochodzą z Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem tylko na północy może się chmurzyć, poza tym noc pogodna i na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na zachodzie i południowym zachodzie, do 17 stopni nad całym morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro słonecznie i ciepło, by nie powiedzieć bardzo ciepło. Wiatru południowo-wschodni, słaby, umiarkowany w górach w porywach do 80 km na godzinę. Od 21 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 24 na Podkarpaciu, mówiłem, że ciepło, to znaczy 26 stopni na zachodzie, ale poprawiłem się mówiąc, że bardzo ciepło, to oznacza, że będzie jutro do 28 stopni Celsjusza w centrum. Kłaniamy się Państwu. Środa, 20 września. Słońce obudziło się chwilę po 6:00, zajdzie przed 19:00. Dzień potrwa nieco ponad 12 godzin. Dziś ogólnopolski dzień przedszkolaka, jako że święto rozwojowe, dziś także Międzynarodowy Dzień Sportu Akademickiego. A gdy na Agnieszki deszczu brak, takiż to jesieni na Filipa znak. A dziś, prócz imienin Agnieszki i Filipa, Barbary, Andrzeja, Franciszka, Pawła i Teodora, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Kontakt z nami jak zwykle na trzy sposoby. Przypomnę, mailowo, telefonicznie i smsowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, 7135 2 2 i 7 3. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dzień dobry. South, what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere light. I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. I am mine. And the feeling gets left behind. Time. Said never can behind the eyes. There's no need. Pearl Jam na dobry początek naszego spotkania. 10 minut po godzinie 15 oczywiście to, co trójkowy słuchacz popołudniową porą wiedzieć powinien. Te najważniejsze informacje i z kraju, z zagranicy, także ze świata ekonomii, sportu. No i oczywiście najważniejsze informacje drogowe. To i więcej, co najmniej do godziny 18. No oczywiście te ważne geopolityczne sprawy, które niezmiennie nas interesują. Choćby ta, która sprawia, że możemy powiedzieć, że nie milkną echa wezwania polskiego ambasadora w Niemczech, Dariusza Pawłosia, do niemieckiego MSW. Przypomnijmy, nasz zachodni sąsiad chce znać szczegóły w sprawie wydawania wiz. A więcej w tej sprawie Monika Suszek. Ambasador Dariusz Pawłoś został wezwany do niemieckiego odpowiednika MSW we wtorek rano. Niemcy chcieli się dowiedzieć, ile wiz wystawiono i kogo wpuszczano na terytorium Polski. Według wiceszefa MSZ Arkadiusza Bularczyka niemiecka inicjatywa wpisuje się w kampanię wyborczą w Polsce, a ambasador Dariusz Pawłoś nie dysponuje wiedzą inną niż publiczne dostępne komunikaty MSZ w sprawie wiz. Ambasada Niemiec śledzi uważnie komunikaty prasowe MSZ-u i tą wiedzę MSZ przekazuje do opinii publicznej. Ambasada niemiecka wysyła do centrali, więc ambasador Pawłoś jakby nie zna żadnych innych szczegółów dotyczących tej sprawy, z uwagi na toczące się śledztwo. Więc ja to bardziej oceniam jako pewną manifestację polityczną, takie wpisywanie się tutaj w kampanię wyborczą w Polsce, podwyższanie tutaj jakiejś takiej temperatury tej sprawy. Podobnego zdania jest wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Myślę, że niemieccy politycy doskonale zdają sobie sprawę, że te wizy to tak naprawdę jest napompowana bajeczka na potrzeby bieżącej kampanii wyborczej, a wydaje mi się, że Niemcom bardziej chodzi o to, żeby uderzyć w polski rząd w tym samym momencie, w którym właśnie to uderzenie jest wyprowadzane, niestety również poniekąd z Kijowa w kontekście Ukrainy, i żeby nas osłabić tym samym i w ten sposób by podbić stawkę negocjacyjną. Z kolei minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk w salonie politycznym Trójki podkreślił, że wszelkie nieprawidłowości wykryte przy wydawaniu wiz do Polski są szczegółowo badane przez służby. Jeżeli przy wydawaniu tych wiz były nieprawidłowości, a tak stwierdziły służby, że są wokół tego wątpliwości, co do kilkuset przypadków, no to powinien każdy z tych przypadków być zbadany, a odpowiedzialni za to powinni ponieść konsekwencje. Ale tutaj proszę zobaczyć, jak służby są zdeterminowane. Nie patrzą, czy trwa kampania wyborcza, nie patrzą na to, czy opozycja wykorzystuje to jako element gry politycznej. No to nie jest korzystne dla obozu rządzącego, a jednak służby w tej sprawie prowadzą zdecydowane działania. A zdaniem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, wezwanie polskiego ambasadora w Niemczech to efekt podawanych przez media nieprawdziwych danych dotyczących nieprawidłowości związanych z wydawaniem wiz. I jak dodał minister, w czasie, gdy rządziła koalicja PO-PSL, a skala problemu była większa, władze Niemiec nie interesowały się tym. Polski ambasador nie był wzywany w sprawie wiz do Niemiec wtedy, kiedy proceder korupcyjny związany z wizami był wielokrotnie większy. No bo rzeczywiście, jeżeli ktoś czyta później w mediach zachodnich przedruki z polskiej prasy, że mamy do czynienia z procederem, który był związany z uzyskaniem wiz rzędu 250 tysięcy czy 300 tysięcy, podałem różne liczby, czytałem, poprzez proceder łapówkowy, no to może niepokoić, tylko to jest czyste kłamstwo, konfabulacja. Obecnie prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wydawaniem wiz w czasach rządów PO-PSL. Proceder dotyczył m.in. konsulatów w Lwowie i w Łódzku na Ukrainie, a chodzi o lata 2008-2009. Ja ciekaw jestem, jak rozwiąże się ta sprawa. Przypomnę, polski ambasador w Niemczech, Dariusz Pawłoś, został wezwany do tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Berlin oczekiwał od Polski wyjaśnień dotyczących tej sprawy, a chodzi o podejrzenie wydawania polskich wiz za łapówki. Pewnie i do tego będziemy wracać. Rzecz jasna, 14 minut po godzinie 15, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest w nim. szczęście jest w nim. Choć słyszysz to nie raz, tam gdzie ja, tam i ty, na pamięć już to znasz. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny. Minut po godzinie 15. Prezydent Andrzej Duda wezwał ONZ do bezwzględnego poszanowania granic międzynarodowych. Przypomnijmy, polski prezydent jest jednym z przywódców, którzy biorą udział w rozpoczętej debacie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. A najważniejszym tematem wczorajszego wystąpienia polskiego prezydenta była wojna na Ukrainie. Ale w tle tego wszystkiego jest też spór o ukraińskie zboże. Rzecz jasna, o czym sporo mówimy. W Nowym Jorku jest Wojciech Cegielski. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Słuchałeś wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Podsumujmy zatem to przemówienie. No, prezydent podkreślał, że sytuacja na Ukrainie to jest skutek łamania prawa międzynarodowego i mówił, że nie można pozwolić właśnie na łamanie tegoż prawa, bo wtedy inne kraje, widząc co się dzieje, będą mogły chcieć w innych konfliktach na świecie pójść w ślady Rosji. Andrzej Duda mówił też o tym, że trzeba powstrzymać rosyjski imperializm. Władimir Putin, rozpętując wojnę w Ukrainie, chciał odbudować rosyjskie imperium, chciał podzielić świat i trwale uzależnić Europę od swoich surowców. Nie udało mu się to i wierzę głęboko, że mu się to już nie uda. Polski prezydent mówił też w ONZ, że Rosja rozpowszechnia kłamstwa, by przykryć dokonywane na Ukrainie zbrodnie oraz że Kreml stara się także uderzać w Polskę i stąd potrzeba walki z dezinformacją. Musimy walczyć z manipulacją i dezinformacją. Musimy walczyć z zakłamywaniem historii, odwracaniem roli kata i ofiary. Zło trzeba nazywać złem, a zbrodnie zbrodnią. Polski prezydent dodawał też, że Stany Zjednoczone są filarem bezpieczeństwa Europy, stąd właśnie Europa powinna oprzeć się bardzo mocno na tych relacjach transatlantyckich. Prezydent Andrzej Duda nie był jedynym przywódcą, który przemawiał na forum ONZ. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelował o wsparcie dla swojego kraju, ale zarzucił także krajom, które blokują import zboża, że działają na korzyść Rosji. To i o tym również powinniśmy powiedzieć. Tak, rzeczywiście, bo to były bardzo mocne słowa, które odbiły się szerokim echem nie tylko wśród polityków i dyplomatów z Polski, no ale także wśród wielu dziennikarzy z innych krajów. Wszyscy tę wypowiedź zauważyli i to jest wypowiedź, wokół której w zasadzie w tej chwili mamy coś na kształt sporu dyplomatycznego, tak chyba należałoby to nazwać, między Polską a Ukrainą. Doradca polskiego prezydenta, minister Marcin Przydacz, przed chwilą dosłownie powiedział mi, że właśnie tutaj w Nowym Jorku przed rozpoczęciem kolejnego dnia obrad ONZ-u, że te słowa ukraińskiego prezydenta są nie do zaakceptowania. Te słowa traktujemy jako niesprawiedliwe w kontekście tych działań, które Polska podejmuje i podejmowała przez ostatnie lata i dla wielu z całą pewnością nieakceptowalne. Ja sam z własnej perspektywy mogę tylko dodać, że to są dwa najbardziej miękkie słowa, jakie przychodzą mi na myśl. Myślę, że także i wielu moim rodakom, słysząc takie słowa. Dodajmy, że wczoraj nie doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. To spotkanie było planowane przed południem czasu nowojorskiego. Dyplomaci, a także sam prezydent tłumaczyli, że powodem tego, że tego spotkania nie było, jest po prostu czysto logistyczna sprawa, mianowicie opóźniły się przemówienia i Andrzej Duda przemawiał wtedy, kiedy zaplanowane było to spotkanie, bo właśnie mieliśmy do czynienia ze zmianą programu w ONZ-cie. W związku z tym no, nie było fizycznej możliwości możliwości, żeby się spotkać, a potem nie było już kiedy, bo prezydent Zełenski, jak i prezydent Duda mają napięte kalendarze. Pytaliśmy oczywiście ministra Przydacza dzisiaj, czy w takim razie dzisiaj dojdzie do tego spotkania. Na razie nie jest to planowane, chociaż dyplomaci przekonują, że to tylko i wyłącznie kwestia rozkładu zajęć w ONZ, a nie kwestia tego sporu, do którego doszło. Polskie MSZ natomiast poinformowało właśnie, że w związku z wypowiedzią prezydenta Zełenskiego do MSZ w trybie pilnym został wezwany ukraiński ambasador w Warszawie, któremu wręczono protest w tej sprawie. Tutaj w Nowym Jorku dzisiaj prezydent Duda będzie uczestniczył razem z prezydentem Zełenskim w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, które to posiedzenie rozpocznie się za półtorej godziny. To jest otwarta debata na temat sytuacji na Ukrainie, ale jak przekonują dyplomaci, na razie nie ma planów spotkania obu prezydentów. Prezydent, który uczestniczył w spotkaniu, mówił wczoraj, że wojna może zakończyć się tylko wtedy, kiedy rosyjscy żołnierze całkowicie opuszczą Ukrainę. I to znamienne słowo oczywiście w związku z zapowiedzią jeszcze jednej osoby, która ma przemawiać albo przynajmniej swoją obecnością to gremium w jakiś sposób być może wzbogacić, bo mówimy tutaj o wojnie. Oczywiście obawiałem się tak, tego słowa, bo niewiadomą pozostaje ewentualny udział rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, Siergieja Ławrowa. Rosja jest, przypomnijmy, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Wiadomo, że Ławrow ma przylecieć do Nowego Jorku? Tak, ma przylecieć do Nowego Jorku. Rosja ma prawo do tego, żeby minister Ławrow, pojawił się na tym posiedzeniu. Czy się pojawi, nie wiadomo, no ale to jest też rzecz, która zaprząta uwagę bardzo wielu dyplomatów, no bo jeśli na sali mamy prezydenta Zełenskiego i jeśli na sali mamy na przykład prezydenta Dudę i nagle pojawia się, hipotetycznie przynajmniej, Siergiej Ławrow, no to wtedy rzeczywiście będzie to, mówiąc bardzo dyplomatycznie, interesujące wydarzenie. Spektakularne pewne. Będziemy dla Państwa to oczywiście komentować. W Nowym Jorku przez cały czas jest Wojciech Cegielski, który śledzi debaty ONZ Zgromadzenia Ogólnego. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. Greeting I send to you.

się w Krynkach na Podlasiu. Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że ma ona związek z nieprawdziwym obrazem polskich strażników i funkcjonariuszy przedstawionym w filmie Agnieszki Holland Zielona Granica. Obraz opowiada o grupie aktywistów, którzy chcą pomagać migrantom nielegalnie przekraczającym polską granicę. Niemal do zera zmniejszyły się kolejki do niektórych lekarzy specjalistów, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Przed samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w Przytyku na Mazowszu szef rządu zapowiedział dalsze skrócenie kolejek do lekarzy. W przypadku zaćmy skróciliśmy niemal do zera. W przypadku nawet bardzo trudnych endoplastyki kolana, biodra, skrócenie tego czasu oczekiwania nastąpiło o 60%. To cały czas jest za długo, ja wiem. I będziemy dalej skracać. Premier zainaugurował też nową kampanię informacyjną PiS. Działacze ugrupowania chcą dotrzeć do ponad 10 milionów ludzi. Kolejne łodzie z migrantami dotarły na włoską wyspę Lampedusa. Władze włoskich regionów buntują się przeciwko rządowej decyzji o utworzeniu w każdym z nich ośrodków do spraw repatriacji. Także szef MSZ-u Francji po spotkaniu w Rzymie zapowiedział, że jego kraj nie przyjmie migrantów z Lampedusy. Paryż oferuje za to pomoc w deportacjach. Więcej na portalu polskieradio24.pl, a pełny serwis Trójki o 16. Czas na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce i Mateusz Marianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Michał Probierz już oficjalnie został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na stanowisku zastąpił Portugalczyka Fernando Santosa, który stracił pracę przed tygodniem. Nowy szkoleniowiec naszej kadry przyznaje, że zasłużył na to wyróżnienie. Często zarzut, który gdzieś tam się mówi, że ja nie osiągnąłem sukcesów, to ja przypominam, że ja nie prowadziłem ani Legii, ani Lecha, a z zespołami, które były w środku tabeli czy na dole tabeli, osiągnąłem puchary i super puchary, zdobyliśmy odrobinę minus 10 punktów, minus 5 punktów. Też nie chcę tylko o mnie mówić, bo to nie o to chodzi, bo ja nie jestem najważniejszy. Najważniejsze jest dobro reprezentacji. Jeszcze raz podkreślę, żebyśmy wszyscy byli jednością w tych eliminacjach. Głównym zadaniem Michała Probierza będzie poprawa atmosfery wokół i w reprezentacji. Poprawa atmosfery bardzo trudno jest teraz powiedzieć, bo dopiero od wczoraj praktycznie wiem, że zostałem selekcjonerem i trudno, żeby to w jeden dzień zmienić, a jak w życiu, jak się nie zna akt, to trudno się wypowiadać, dlatego na pewno zasięgniemy teraz zdania tych ludzi, którzy są w sztabie, bo nie chcemy robić rewolucji. Probierz od roku prowadził młodzieżową reprezentację Polski i już wcześniej miał okazję współpracować z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą. Jako trener spędził 6 lat w Jagiellonii Białystok, w której obecny szef PZPN-u pełnił funkcję prezesa, dlatego taki, a nie inny wybór nie może dziwić, uważa były piłkarz kadry Tomasz Kłos. Wybór był między Michałem Probierzem a Markiem Papszunem, a wiemy, że ma trener Kulesza może nie tyle słabość, ale ma bardzo duże zaufanie do trenera Probierza. Znają się, jak to się mówi, jak łyse konie i dla mnie to było rzeczą naturalną, że to jednak większe szanse ma Michał Probierz. Aczkolwiek bardzo cenię, bardzo szanuję Marka Papszuna, bo to, co zrobił, to jest niesamowite z drużyną Rakowa i na pewno nie mniej zasłużył na to, żeby być trenerem reprezentacji. Probierz poza pracą w Jagiellonii prowadził także m.in. grecki Aris Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechia Gdańsk czy Krakowie. I jeszcze tenis na koniec. Magdalinet awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w chińskim Kantonie. Polka pokonała w drugiej rundzie Australijkę Darię Saville 6-0 i 7-6. Następną rywalką Linet będzie Hiszpanka Rebeka Masarowa. W ćwierćfinale turnieju w Parmie zagra za to Katarzyna Kawa, która ograła Hiszpankę Alionę Bolsową 6-4 i 6-4. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro słonecznie, wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w górach w porywach do 80 km na godzinę, no i wciąż nadal ciepło. Jutro od 21 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 24 na Podkarpaciu, 26 na zachodzie. Jutro najcieplej w centrum kraju, nawet do 28 stopni Celsjusza. No, ciekaw jestem, czy nowy trener Michał Probierz też będzie w pewnym sensie takim probierzem sytuacji w polskiej piłce, odnowicielem. Oby nie był takim człowiekiem, który zaogni sytuację, bowiem Michał Probierz słynie z takiego wybuchowego dość charakteru i... Ale na pewno twardą ręką rządzi szatnią, więc może być ciekawie. O tym jeszcze będziemy mówić za godzinę w audycji popołudniowej. Nowy trener, nowe plany, nowe nadzieje, nowy skład naszej drużyny. No, trochę przepraszam, chyba mnie poniosło. może by taki temat poruszył, mamy nowego trenera i czy nasi piłkarze, nasza kadra, czy on im da radę, tym naszym celebrytom, bo mnie się widzi, że raczej chyba nie. Trener jest dobry, tylko nie wiadomo, czy da radę tym celebrytom. Wolałbym, żeby ta kadra była z tych 21-latków. Chyba by wtedy było lepiej. Jak myślisz, byłoby lepiej U21 jako narodowa? Myślę, że nie. A jakby tak na przeciwników takich innych, mocniejszych trafili, już nie mówię o Mołdawii i Wyspach Owczych. Znaczy z Mołdawią paradoksalnie młodzieżowi by sobie poradzili, ale jednak seniorski poziom to seniorski poziom. Dwie dwójki i 7 trójek w sprawie nowego trenera. Jakich błędów nie powinien popełnić poprzedników? Być może. Nowy trener będzie się uczył, jeśli musi, oczywiście, na błędach poprzedników. Ciekaw jestem, gdybyśmy mieli podpowiedzieć trenerowi. Może nie, bo pewnie wie, co ma robić i dobrze wszystko poukładane z kadrą U21, więc być może i z kadrą seniorską też pójdzie gładko. Oby i za te wygrane z europejskimi, światowymi potęgami mocno trzymamy kciuki, ale gdybyśmy mieli podpowiedzieć nowemu trenerowi, jakich błędów ma unikać, błędów poprzedników albo innych piłkarzy czy doradców, może nawet i pod podszeptów PZPN-u. To, co to miałoby być? Jakich błędów powinien uniknąć nowy selekcjoner? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Teraz 20 minut pozostało do godziny 16. Kolejne ważne tematy w naszej audycji. Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych przyjął uchwałę o ochronie dobrego imienia funkcjonariuszy strzegących bezpieczeństwa na granicy. Podpis pod dokumentem złożyli m.in. szefowie MSWiA, MON-u oraz resortu sprawiedliwości. Członkowie rządu oraz dowódcy wojskowi spotkali się dziś w Krynkach na Podlasiu przy granicy polsko-białoruskiej. Przypomnijmy, to tamtędy przebiega niedawno wybudowana zapora graniczna. O szczegółach Karol Surówka. Jednym z głównych wątków spotkania ministrów była ochrona wizerunku osób, które na co dzień patrolują teren przygraniczny. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak potępił ataki medialne na funkcjonariuszy, w tym film Zielona Granica Agnieszki Holland. Wezwał opozycję do tego, by również te ataki potępiła. Minister zapewnił też funkcjonariuszy, że mogą liczyć na wsparcie państwa. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stoi za wami murem. Więcej powiem, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. I za to też bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy wspierają naszych żołnierzy, którzy wspierają naszych funkcjonariuszy, serdecznie za to dziękuję. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że ataki na polskie służby wykorzystywane są przez propagandę rosyjską i białoruską. Ten atak na tych żołnierzy, funkcjonariuszy, na ich służbę cieszy z całą pewnością Putina i Łukaszenkę. Świadczy o tym fakt, że te wypowiedzi pani Holland, jej materiały filmowe, zapowiedzi tych materiałów są już wykorzystywane intensywnie w propagandzie tak rosyjskiej, jak i białoruskiej. Ministrowie otrzymali też od funkcjonariuszy bieżące informacje o sytuacji na granicy. Wśród żołnierzy strzegących granicy jest major Martyna Fedro Samojedny. Jak powiedziała Polskiemu Radiu, żołnierze z jednej strony wspierają Straż Graniczną, z drugiej zbierają doświadczenie. Dzięki temu, że tutaj wykonujemy te obowiązki, to mamy poczucie tego, że zapewniamy bezpieczeństwo właśnie naszym najbliższym, naszym dzieciakom, naszym mężom, naszym żonom. Tutaj miałam okazję kilka dni temu być w jednym rejonie przy granicy, gdzie służą chłopaki z psami. I tam zobaczyłam, jaka to jest zgrana ekipa. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że działania podejmowane przez mundurowych są skuteczne. Morale jest niezwykle wysokie. Nasi funkcjonariusze, nasi żołnierze wiedzą, po co tu są. Nie są tępymi wykonawcami rozkazów, ale są świadomymi obywatelami, świadomymi funkcjonariuszami, świadomymi żołnierzami, którzy bronią swojej ojczyzny. Ministrowie rozmawiali w Krynkach również o dalszym wzmocnieniu zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej. Wręczyli też odznaczenia funkcjonariuszom, którzy na tym terenie pełnią służbę. A do powracającego tematu ataku hybrydowego na białorusko-polskiej granicy wrócimy w audycji popołudniowej po godzinie 16. Teraz za 16:16. Zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas, gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć wstecz, po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Sweet. 15 minut pozostało do godziny 16. Mrozu w audycji popołudniowej mniej poważna i te jak najbardziej poważne tematy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry. Czy my naprawdę nie możemy wezwać na przykład niemieckiego ambasadora i zapytać o tych ludzi, którzy w 2015 roku wjechali na teren strefy Schengen bez żadnych wiz, bez żadnych dokumentów? Co oni wiedzą? Co to za ludzie? Ile tych ludzi? Co robią? Gdzie zostali? Przyjechali? Gdzie mieszkają? Wyjechali? In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. She shalom, she shalom, she shalom. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She shalom. She shalom. She shalom. I don't know. Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She shalom. She shalom. House of Love w popołudniowym zapraszamy. Trwa kampania wyborcza. Szef rządu Mateusz Morawiecki odwiedza Mazowsze, gdzie rozmawia z Polakami m.in. o przyszłości służby zdrowia i warunkach funkcjonowania małych przedsiębiorstw. Przed południem był w Grójcu i Pionkach, później także w Radomiu. Inne komitety wyborcze również są aktywne w regionach. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Premier spotkał się dziś z pracownikami szpitala w Pionkach. Mówił o nakładach na służbę zdrowia. Naprawa służby zdrowia może być pokazana na wielkich liczbach. Ja je mogę tutaj powiedzieć. To ponad 100 miliardów złotych więcej wydatków na służbę zdrowia. Ale cóż to państwu powie? Najlepiej popatrzeć na naprawę służby zdrowia na przykładach takich szpitali jak ten w Pionkach. Czy nie tak bardzo daleko stąd szpital w Rykach? Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś także, że jego rząd wspiera małe przedsiębiorstwa, które są najważniejszą częścią polskiej gospodarki. Podczas wizyty w jednej z grójeckich piekarni zaznaczył, że wsparcie to polegało m.in. na rządowych tarczach będących odpowiedzią na pandemię i inflację. Najważniejsza część polskiej gospodarki to są właśnie takie piekarnie, takie cukiernie, takie małe zakłady, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak to tutaj w Grójcu, które walczyło o przeżycie wtedy, kiedy był bardzo trudny czas, ale także dzięki naszej pomocy udało się tamten trudny czas przetrwać. Dla nas przedsiębiorstwa takie jak te są absolutnie najważniejsze. One dają pracę na rynku lokalnym. Gdyby wybory były uczciwe, to Rafał Trzaskowski byłby prezydentem. Jest naszym wielkim atutem. Jesteśmy przygotowani na wszelkie możliwe warianty, ale o tym, jak będzie wyglądało rządzenie w Polsce, powiemy po wyborach, mówił w Polsat News lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Lewica zaś weźmie udział w marszu Koalicji Obywatelskiej, jeśli wszystkie siły opozycyjne zadeklarują na nim utworzenie wspólnego rządu po ewentualnym zwycięstwie w wyborach, powiedziała poseł Lewicy Anna Maria Żukowska. Czy to będzie rzeczywiście taka okazja, przy której będzie można stanąć wspólnie, to znaczy wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej, Platforma Obywatelska, no cała Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga i zadeklarować, że chcemy po to wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, że jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani na to, żeby stworzyć wspólny rząd po wyborach. I jeżeli nie pojawią się tam wszystkie te siły opozycji demokratycznej i nie będzie właśnie takiego rozwiązania, żeby to było wspólnie, to myślę, że nie, ale rozmowy trwają. Na listach wyborczych Trzeciej Drogi są przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy. Osoby, które naprawdę wiedzą, na czym polega realna gospodarka. Mówił dziś kandydat Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu z Warszawy, Ryszard Petru. Wczoraj zaś mówił o konieczności wyprzedania wielu polskich kluczowych firm. Specjalistyczny szpital w Brzezinach w Łódzkiem otrzymał dziś 15 milionów złotych dofinansowania na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Szpital w Brzezinach otrzymał te pieniądze ze środków z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z funduszu medycznego. W popołudniowym zapraszamy nie tylko ważne tematy, ale także muzyka. A no właśnie, gotowi? Można zrobić głośniej. Raz, dwa, trzy, proszę bardzo. To jeszcze głośniej. Najbardziej nowi stąsi w audycji popołudniowej, a już za chwilę serwis o 16. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy.